Zdrowid. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. 14 minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, nowa odsłona tej audycji od poniedziałku do czwartku między 13 a 15, a teraz właśnie 14. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka, przed nami Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bakterie w wodociągu w Węgorzewie i okolicach, woda nie nadaje się do picia. Rząd pilnie rozpatrzy sprawę wypłat 800+ migrantom, zapowiada premier. Europarlament potępia Rosję za manipulowanie historią. Iga Świątek wciąż w grze o finał Australian Open. Polka remisuje w setach z Amerykanką Madison Keys w półfinale turnieju. Pierwszą partię Iga Świątek wygrała 7-5, drugą Amerykanka 6-1. W trzecim secie było 6-6 i teraz trwa tiebreak. Woda w warmińsko-mazurskim Węgorzewie i pobliskich miejscowościach nie nadaje się do picia. Jest zanieczyszczona, informuje powiatowy inspektor sanitarny w Węgorzewie, Anna Maroszyk. Stwierdzono bakterię Escherichia coli. To jest bakteria chorobotwórcza. Woda nie nadaje się do spożycia, czyli nie może być używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych. Może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do celów takich sanitarnych. Wiadomo już, co mogło być przyczyną zanieczyszczenia. Pękła rura, którą woda płynie z rzece i tam najprawdopodobniej te zanieczyszczenia zostały zaciągnięte z rzeki. Mieszkańcom woda dostarczana jest beczkowozami. 8 rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie dostało pomoc od miasta. W ostatni piątek pękła ściana budynku, nazajutrz się zawaliła, później cały budynek został wyburzony. Pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przygotowano dokładnie dla 3 rodzin ze zburzonej kamienicy, a także 5 rodzin z sąsiedniego budynku, o czym mówi Anna Pawlak z lubelskiego MOPR-u. Przekazaliśmy pomoc zarówno finansową, jak i pomoc rzeczową. Pomoc finansowa została przekazana w formie zasiłków celowych dla tych 3 rodzin. Został złożony również wniosek do wojewody o przyznanie zasiłku celowego dla tych 3 rodzin z ulicy Bernardyńskiej 10. W przypadku rodzin z kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej 8 oraz 10 przygotowano też pomoc materialną. Była to żywność trwała, była to chemia gospodarcza, środki higieniczne, kosmetyki, kołdry, poduszki, poszewki, koce, pampersy. Również też dla dziecka jedna rodzina poprosiła i karma dla zwierząt. W gotowości są również interwencyjne mieszkania przy ulicy Północnej, a także pomoc psychologiczna. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Rząd niebawem zajmie się sprawą wypłat migrantom świadczeń na dzieci, zapowiedział premier. Propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacić 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Przedstawiciele związków sportowych czują się pominięci przy procedurze wskazania kandydata na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Polski Komitet Olimpijski zarekomendował na to stanowisko Andrzeja Dudę. Decyzja jest niezrozumiała dla 4-krotnego mistrza olimpijskiego w chodzie, Roberta Korzeniowskiego. Sama ta kandydatura jest czymś, co jest zaskakujące chyba społecznie w ogóle, bo urzędujący prezydent, aktualny polityk jednak, biorący udział rzeczywiście w życiu politycznym, on nie powinien być przedstawicielem w jakimkolwiek zakresie ruchu olimpijskiego, który ze swojej definicji jest apolityczny. Sportowcy mają rozmawiać o tym z prezesem PKO-u Radosławem Piesiewiczem w poniedziałek. Parlament Europejski potępił Rosję za manipulowanie historią i fałszywe narracje, by uzasadnić napaść na Ukrainę. Deputowani na sesji w Strasburgu przyjęli rezolucję dotyczącą rosyjskiej dezinformacji. Są w niej też polskie akcenty. Rezolucja nie skupia się tylko na wojnie na Ukrainie. Jest przypomnieniem imperializmu Rosji, tworzonej strefy wpływów i zbrodni dokonywanych przez Sowietów. Stąd wspomnienie zbrodni w Katyniu i tragedii Górnego Śląska, mordów, gwałtów i deportacji. Europosłowie wymienili je wraz z deportacją Tatarów krymskich, systemem gułag czy wielkim głodem na Ukrainie. Deputowani potępili też systematyczne fałszowanie historii i wykorzystywanie przez rosyjski reżim wypaczonych argumentów historycznych. Parlament Europejski potępił również fakt, że Federacja Rosyjska nie ustaliła, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie sowieckie oraz że celowo utrudnia badania historyczne. Co więcej, Rosja gloryfikuje stalinowski totalitaryzm i powraca do jego metod, napisali europosłowie. Ze Strasburga, Beata. Łomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od zachodu przesuwa się strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie opady będą zamarzać. Teraz od 1 do 5 stopni, nad ranem od minus 4 na Podhalu do 0 w centrum i plus 3 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14:00, trzymamy kciuki za Igę Świątek. Myślę, że przy serwisie o 15:00 już wszystko będzie jasne. Tu Myśliwiecka 357. What You Know, Two Door Cinema Club. Jak Państwo słyszą muzycznie, wciąż jesteśmy w Irlandii. W sprawie książki, którą miałam dla Państwa przed godziną, cokolwiek powiesz, nic nie mów, Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej, Patricka Radena O'Keefe'a, odezwę się mailowo do tych z Państwa, którzy mają czekać na przesyłkę z Trójki. Ta książka ukazała się po polsku w tłumaczeniu znakomitym Jana Dzierzgowskiego w roku 2021, ale przypominamy o niej dzisiaj, bo na jej podstawie powstał znakomity serial Nic Nie Mów, który od listopada z kolei jest dostępny w streamingu i ten serial również Państwu polecam. Tych poleceń oczywiście w naszych spotkaniach będzie mnóstwo i ode mnie, i od Michała Nogasia, i nie tylko od nas. No, ale przypomnę, że dzisiaj spotykamy się w składzie Kasia Wojtasik, która za chwilę otworzy linie telefoniczne i będzie dla Państwa miała płytę tygodnia, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze teraz proszę nie dzwonić. Jest też Krzysztof Sagan, który program realizuje. No i ja przy mikrofonie. Katarzyna Borowiecka, The Dandy Warhols teraz. could or not, like a ball in a chain. All I wanna do is get off. Get off Dandy Warhols w trójce 12 minut. Po 14:00 teraz pora na naszą płytę tygodnia, wczesno popołudniową. Od poniedziałku mamy dla Państwa album Debbie Tirar Mas Fotos. Bad Bunny go stworzył. Jeden z najpotężniejszych, mam wrażenie, teraz artystów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I mówi się, że już na początku stycznia, bo to premiera z początku stycznia, dostaliśmy jedną z najlepszych płyt roku 2025. Można to sprawdzić. To jest list miłosny do Puerto Rico, a można to sprawdzić dlatego, że mamy dla Państwa oczywiście egzemplarze. Dzisiaj z tej płyty El Club, taki tytuł nosi utwór, którego posłuchamy, a płyty ma dla Państwa Kasia Wojtasik pod numerem 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić. Yeah, 2 de la mañana en el club, todo el mundo pasando la cabrón, la mujer encima de mí, la juca, la pastilla y un blon. Lo que yo quiera dice que sí. Bien loco cantando la canción. Después de aquí nos vamos pa'. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo borracho pienso. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo, borracho, pienso. ¿Qué diablo estará haciendo? ¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo? ¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo? ¿Seguirá sola o está saliendo con otro cano? Estoy muerto por dentro. La disco está llena y la vacía. Porque no está la nena mía. Con la que yo siempre me reía. Con la que yo siempre me venía. Con la que yo hablaba todos los días. Y ahora no sé nada. Y ahora no sé nada. Ey, ¿qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó? Que yo, borracho, pienso. Dos mil diecinueve, un pestañeo y ahora estamos aquí. 2020, la última vez que yo fui feliz. 2022, la última vez que yo te vi. La vida no me cumplió nada de lo que le pedí. No sé qué pasó, yo le pedí a Dios, pero él también me batió. El futuro me golpeó y en el pasado me dejó. La felicidad se alejó y me pregunto, ¿qué estarás? pasando. O si la luna está viendo con otra persona conectando. Y si de mí le está hablando, espero aunque sea solo un buen recuerdo. Ser un buen recuerdo. To Bad Bunny i El Club z płyty Debit i Rarmas Fotos, czyli płyty o tym, że Bad Bunny powinien robić więcej zdjęć. Płyta wczesnopopołudniowa tygodnia w Trójce w audycji Tu Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7. Pan Marian ze Śmigla i pan Sławomir z Rybnika dzisiaj od nas te płyty otrzymują i tym samym kończymy spotkanie i przygodę z tą płytą, choć oczywiście do utworów z niej będziemy wracać z pewnością na antenie Trójki. Nie mamy dobrych wieści, jeśli chodzi o Igę Świątek. Niestety, przegrany ten pojedynek ostatecznie, ale z pewnością spotkanie to będzie na wszelkie sposoby analizowane w serwisach sportowych w Trójce już od 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. My teraz robimy przeskok szybki do niedzieli, bo wtedy właśnie w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się zespół Coles. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nogi grzały za mocno, ciało kamienne poszło. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez 10 tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Pytanie za 100 punktów teraz. Kogo McGee się nasłuchał? Czyją muzyką nasiąkał? Także dał temu wyraz w utworze Rockman. McGee, Rockman, a wcześniej Nowy Świat od duetu Coles. Coles przypomnę na żywo w Trójce w najbliższą niedzielę o 19:00. Zapraszamy. Za kilka minut poznamy tegoroczne oscarowe nominacje, a ja teraz sięgam po utwór, który może zapowiadać także filmową premierę z najbliższych tygodni, bo oto na ekrany wchodzi film biograficzny o Robbie Williamsie i niech Państwa nie zmyli fakt, że Robbie Williams w tym filmie jest szympansem. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. 14.30, tu trójka, przed nami kolejne językowe śledztwo. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Nieprzyjemna to sprawa, gdy ktoś nas oszuka, a jeszcze gorzej, gdy zrobi to wykorzystując naszą naiwność. Krótko mówiąc, gdy zrobi nas w bambuko. I o tym wyrazie, by nabrać w tej całej sytuacji choćby językowej świadomości, dziś porozmawiamy. Wyraz bambuko jest prawdopodobnie wynikiem przekształcenia słowa bambus. W nowym pamiętniku warszawskim z 1802 roku, w którym ukazywał się wypis z podróży do Chin, znalazłem takie zdanie. Kazał go za to laskami z drzewa bambukowego oćwiczyć, a gdy i to nie pomogło tatarzynowi, powtórzono karę. Oćwiczyć to ochłostać. Dodatkowo mamy też powiedzenie zrobić kogoś w bambusa albo w bambus, które potwierdzałoby, że bambuk i bambus to to samo. I tak jak robimy kogoś w balona, w konia, w trąbę czy w jajo, tak możemy zrobić kogoś w bambuko albo w bambus. Spotkałem się też z tłumaczeniem, że zrobić kogoś w bambuko lub bambus zawiera obraźliwe określenie osób czarnych, które dodatkowo w tym kontekście uznajemy za mniej inteligentne. Rzeczywiście w języku mamy pogardliwą nazwę bambus, ale brakuje dowodów, poza luźnymi skojarzeniami, że o takie właśnie znaczenie chodzi w powiedzeniu zrobić kogoś w bambuko. I lepiej dla nas, żeby ta etymologia była fałszywa. Znalazłem jednak inny ciekawy wątek tego powiedzenia. Być może chodzi o bambuk, czyli krainę w Afryce Zachodniej. W latach 1940-1944 przechowywano tam złoto Banku Polskiego. Mimo że formalnie to terytorium podlegało rządowi Francji, który kolaborował z hitlerowskimi Niemcami, to udało się ocalić skarb przed grabieżą. I tak zrobiono Niemców w bambuko, w bambuku. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. No piękny morał z tej historii, ale starajmy się nie robić nikogo w bambuko, a Mateusz Adamczyk z cyklem językowych śledztw od poniedziałku do czwartku o 14.30 będzie się pojawiał na antenie trójki, ale proszę go szukać także w podcastach, w aplikacji, na stronie i w serwisach streamingowych, bo tam dłuższe rozmowy z gośćmi, oczywiście o polszczyźnie. A to już Jeff Buckley z płyty Grace. Asking to stay, long enough for the clouds to fly on me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Are you feeling me? All your life, or only for the next 5 days? Promise me. Smalls i Kev Fox, oczywiście Five Days, to ten utwór, który chyba nam się przydał na parę minut oddechu po tym przeżyciu, jakim zawsze jest spotkanie z Jeffem Buckleyem i Grace. Nie wiem jak dla Państwa, dla mnie to jest zawsze przeżycie, zwłaszcza kiedy ma się ten utwór w słuchawkach, tak jak ja siedząc w studiu. Zachęcam zawsze do tego, żeby słuchać muzyki jak najmocniej, jak najbliżej, a Jeffa Buckleya szczególnie. I nie ukrywam też, że jednym okiem patrzę na to, co się dzieje w Los Angeles i już naliczyłam dwie nominacje do Oscara dla filmu, który jest polską koprodukcją, czyli Prawdziwego bólu Jesse Eisenberga, bo i dla niego za scenariusz, i dla Kirana Culkina za drugoplanową rolę męską, ale teraz nie będę Państwa zarzucać tymi informacjami oscarowymi. Do tego tematu wrócimy z Michałem Matusem w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, Zuta i jej nowa piosenka Zwierciadło, teraz w Trójce. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Trochę zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana na. Na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pisma, gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, może się stać. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę dla mnie wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę dla mnie wytrwać, chociaż do rana. Zwierciadło i Zuta, ten utwór jest już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Zapraszam do głosowania, zachęcam jutro do 12. Czekamy na Państwa głosy, najlepiej ze strony trójka.polskieradio.pl, a lista od 19. I tutaj zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego. A my teraz kolejne propozycje mamy dla Państwa. O tej porze w czwartki będziemy sprawdzać nowości ze świata gier. W sam raz na początek zbliżającego się weekendu, jeśli właśnie tak, czyli grając, mieliby Państwo ochotę ten weekend spędzić, a jeśli chodzi o specjalistę od gier w Trójce, to jest nim Radek Nałęcz. Samograj. Czas na świeżą porcję informacji o grach wideo. Przegląd nowości rozpoczynamy od oficjalnej prezentacji konsoli Nintendo Switch 2. Przenośne urządzenie zadebiutuje w 2025 roku, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Switch 2 zachowa odpinane joysticki służące do grania i nadal będzie można podłączyć go do telewizora. Sprzęt ma zostać wyposażony w ekran LCD i mikrofon. To, co jest najbardziej interesujące z punktu widzenia graczy, to wsteczna kompatybilność. Nintendo zapowiada, że zdecydowana większość gier z pierwszych pierwszej odsłony urządzenia ma działać na jego następcy. Warto dodać, że obecnie Switch jest jedną z najchętniej wybieranych platform do grania. Od premiery, która odbyła się w 2017 roku, sprzedano prawie 150 milionów egzemplarzy na całym świecie, co stanowi istotną konkurencję dla sprzętów oferowanych przez PlayStation, Xboxa oraz Steama. Dynasty Warriors Origins zaliczył udaną premierę. Wow! Tytuł spotkał się z gorącym przyjęciem recenzentów oraz graczy. Wysokie oceny potwierdzają, że autorzy ze studia Omega Force odrobili pracę domową. Dynasty Warriors Origins to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby z elementami taktycznymi. Po raz pierwszy w historii serii sterujemy własnoręcznie stworzonym bezimiennym bohaterem. Nowa odsłona przygód została fabularnie oparta na opowieści o trzech królestwach. Trafiamy w sam środek wojny domowej toczącej się na terenie Chin na przełomie II i III wieku naszej ery. Historia koncentruje się na spiskach, intrygach i walkach pomiędzy państwami Shu, Han, Wei i Wu. Istotą rozgrywki, tak jak w poprzednich częściach, są wielkie starcia z udziałem setek jednostek. Gra dostępna jest na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Podobnie jak Kingdom Come Deliverance 2. Czeska produkcja zadebiutuje niebawem, bo 4 lutego. To RPG bez magii, który przenosi nas do XV wieku. Głównym bohaterem jest syn Kowala, Henryk. Tytuł stawia na realizm i przez niektórych jest nazywany symulatorem średniowiecza. That's very true. We try to be a bit different. And I think that was to prawda, chcieliśmy się wyróżnić i to był klucz do sukcesu pierwszej części. Postawiliśmy na imersję, autentyczność i fabułę. Jest to gra RPG, ale osadzona w prawdziwym świecie, złożonym z miast oraz wsi. Wszystko, czego doświadczacie w grze, jest realne i możliwe. To część DNA naszego studia. Cokolwiek robimy, musi być to prawdziwe i wciągające. Really where we excel in. Powiedział Tobias Stolz-Zwilling, który reprezentuje deweloperów. Na koniec zapraszam na podcasty polskieradio.pl oraz na platformy streamingowe, gdzie można znaleźć wszystkie archiwalne i te najnowsze odcinki Samograja. Już dziś pojawi się rozmowa z Adamem Skorupą, legendarnym Skorpikiem, kompozytorem muzyki do gier Wiedźmin 1 i 2 oraz Lew Leon i Książę i Tchórz, a także serii Painkiller, a także artystą związanym z prężnie działającą w latach 90. amigową demosceną. Radek Nałęcz, do usłyszenia. Samograj. Samograj po raz kolejny pojawi się na antenie Trójki za tydzień o tej samej porze. No ale jak Państwo słyszeli, do podcastów naszych także zapraszamy i do tego zaproszenia Radka Nałęcza. Z przyjemnością się przyłączam. 13 minut pozostało do 15. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling. How it used to, Jimmy, Jimmy. No need to be sad when they play your song. We get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from Jets. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to jeans. I took remedy young once I learned about the money. I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a Bella, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester gym. Jimmy, Jimmy, now you're out of control. And the lie you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when they play a song. We get along. Jimmy, Jimmy. Left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I had way too much yak. Hate the front, so it's sat at the back with a girl from Iran and the peachiest jack. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me are crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Into things that I swear I won't tell. I cool that I broke up redemption from hell. Love and hate are like healing and kill. I broke up my keys, now my friends in a show. Life is for living, I love me some shillings. But I'm willing, people love me for my skilling. Went from sitting and going and billing to brick wipes, oh billing. Thank God now I'm chilling. Jimmy, Jimmy. to be sad when I play your song. We get along, Jimmy, Jimmy. Gorillaz i AJ Tracy, Jimmy Jimmy. Dzisiaj spotykają się bardzo różne emocje, bo i te sportowe, tenisowe, ale też te, które towarzyszą ogłoszeniom nominacji oscarowych. Z tego, jak moje wyliczenia przebiegają, wynika, że Emilia Perez, Rzeka Odjarda, to jest jeden z tych filmów, które będą przodować, jeśli chodzi o liczbę zdobytych nominacji w tym roku. No, do tego wątku jeszcze będziemy wracać. Dawid Podsiadło teraz. Patrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Sześć minut pozostało do 15. Dziękujemy za dziś. Tu Myśliwiecka 357 wraca w poniedziałek o 13. Po 15 w Trójce, w tonacji Trójki, Grzegorz Hoffman, a my kończymy utworem na wyciszenie, bo sporo było dzisiaj emocji. Kasia Wojtasik, Krzysztof Sagan i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Met you at the dive bar to go shoot some pool, make fun of the cowboys with the neck tattoos, ask you easy questions about work and school, I'm trying to be cool about it, feeling like an absolute fool about it, wishing you were kind enough to be cruel about it, telling myself I can always do without.